Dagens vejrudsigt byder på lidt af det hele, nemlig lidt sol stedvis, men ellers bliver det altså mest skyet og med risiko for regn og byger. Først i den vestlige del af landet, hvor byerne altså også bliver kraftigst, inden de bevæger sig østpå. Temperaturen i dag lander på mellem 15 og 20 grader, mens vinden bliver svag til frisk mellem sydvest og sydøst. Og dermed overlader jeg igen mikrofonen til Thomas Noppen i 24/7 Weekend. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Thomas Noppen. København blev sat på den anden ende i torsdags. Politi armeret med maskingeværer indledte en regulær menneskejagt mod en formodet terrorist. Anledning? En kvinde havde set en ung mand med anden etnisk herkomst og skæg sidde og læse en bog om terrorisme i toget. Han virkede nervøs, og han havde en kæmpe taske fyldt med ledninger, som han væltede, da han skulle ud af toget. Kvinden skyndte sig at kontakte politiet, og den unge mand, Aliceu Siran, han skulle bare til eksamen på Københavns Universitet, og han var, som alle andre skal til eksamen, virkelig nervøs. Og en af årsagerne til, at han også var nervøs, det var, at han havde medbragt en printer. Og den her printer måtte ikke gå i stykker. Han skulle ligesom passe på den, fordi hvis den gik i stykker og ikke virkede, så skulle han skrive sin eksamen i hånden. Og det er, som han sagde i et interview efterfølgende, lidt svært, når man skal redigere. Og den her absurde situation med Aliceu Siran, den rejser simpelthen to centrale spørgsmål, som jeg gerne vil stille til avislæserne her i studiet, som i dag er Kim Østerby for Fængselsforbundet og Nanna Højlund for FOA. Hvor er vi nået til som samfund, når nervøse unge mænd med brun hud og skæg bliver forvekslet med terrorister? Ja, det er jo i hvert fald lykkedes verden generelt, kan man sige, på baggrund af det, der foregår både i England og USA og i Mellemøsten, og giver os en opfattelse af, at terrorisme hele tiden er lige om hjørnet. Mm. Vi kan ikke være sikre på, at Vesterport ikke springer i luften lige om lidt, fordi nogen vil os det ondt. Det billede, kan man sige, måske især som amerikanerne har tegnet af verden, og måske den danske PET i nogle situationer også har hjulpet til, og senest i Norge, der er ganske givet nogen, der vil os det ondt. Det er sikkert ekstremer nogle steder, der vil danskerne det ondt, fordi at vi måske ikke er gode nok, eller at vi tegner kapitalismen ud af til, eller hvad det nu kan være. Men på den anden side, så er vi også der, hvor vi efterhånden er blevet nervøse for vores egen skygge. Og det, synes jeg, er et rigtig, rigtig kedeligt udtryk for et samfund, der bliver, hvad skal man sige, kommer mere og mere i mistillid i forhold til hinanden. Vi stoler ikke på hinanden, vi stoler ikke på folk, når de har en anden hudfarve, og vi synes jo, at de fylder for meget, og hvis de ikke, hvad skal man sige, straks når de kommer ind ad døren, opfører sig lige så danske som alle os andre, så udgør de et problem for os alle sammen. Mm. Og det gør, at det her stakkels kvindemenneske formodentlig har siddet med den der opfattelse af, et af en terrorist, det er sådan en, der sidder med skæg og er mørk, og læser en bog om terrorisme, og har en pose med ledninger, der stritter ud til alle sider. Mere komisk kan det næsten ikke blive. Nej. For jeg vil gætte på, at hun overhovedet ikke har lagt mærke til ham, der ville springe os i luften. Hvis det var det, så er det nok ikke helt så hjælpeløst. Så han sidder og læser en bog om terrorisme og opskriften til bomben på vej derind. På den anden side kan man jo sige, hvis vi vil hinanden noget ondt, er det måske meget godt, vi har et forholdsvis højt beredskab, men det er sgu kedeligt, vi nåede dertil, hvor det er nødvendigt. Mm. Men jeg synes på mange måder, det blev sådan lidt en smuk fortælling. Altså fordi den er jo blevet fortælling om, at alt det, vi frygter, måske en gang imellem ser ud på en helt anden måde, ikke? Og sådan er det jo. Nu taler jeg ikke om, at som Kim lige siger, der kan jo selvfølgelig være terrorister derude. Men det, som vi forestiller sig, der er inde i dem, der er anderledes end os selv. Altså, nogle gange er det bare nogen, der er på vej til en eksamen, ikke? Og nu må vi prøve at slappe lidt af og ikke forestille os, at fordi mennesker ikke lige ser ud som ens onkel og tante, at så er de nok ude på et eller andet. Altså, der er rigtig, rigtig mange mennesker, som bare passer deres liv og... Mm. Og så går vi og har de forestillinger, og jeg synes, det er blevet sådan en smuk historie, fordi jeg synes virkelig, den får os alle sammen til at tænke over, nej, måske er unge mænd, der er mørke i huden og sidder i toget og ser nervøs ud, det vil man måske tænke næste gang, i virkeligheden bare på vej til en eksamen, og ikke ude på ballade, ikke? I hvor vil jeg være glad, hvis det du giver udtryk for kunne være refleksionen, men det tvivler jeg sgu på, den er hos de fleste. Nej, men jeg synes, historien tjener til, at det i hvert fald bliver sværere for politikere at lave det her billede, for den her historie vil blive ved med at eksistere, hvis man siger, hvad nu? Mm. Der er altså også nogen, der bare er på vej i toget. Slap nu af. Vi skal jo heller ikke glemme, at den største terroraktion i Norden de seneste år blev begået af en hvid mand klædt ud som politimand. Ja, præcis. Det er jo lige det. Så altså, hvordan man genkender de her terrorister, det er jo, altså, hun har jo sikkert set en film, hvor en selvmordsbomber har siddet og været helt vildt nervøs i et tog eller en bus, ikke? Sådan en karikeret type, og så hun tænkte, ja. Han ligner ham. Ja. Ja, altså givet. Man kan jo sige, på den anden side, det er jo godt nok, folk er overvågende, men jeg går ind i min anden i, hvis vi lige kunne slappe lidt af i det der billede af stereotyper, som vi oplever, når vi sidder i S-toget, eller i bussen, eller kører i vores bil, eller går på fortoget, så ville det jo være dejligt. Mm. Fordi så ville vi måske slappe lidt mere af i det hele taget. Og desværre kan den her opmærksomhed, som den her dame nu har udvist i S-toget, ikke bruges til noget som helst. Mm. Fordi hvis nogen vil have det ondt, så er der ikke nogen stereotyp på den perfekte terrorist-tegning i den her sammenhæng. For du har fuldkommen ret. Den norske tragedie på Utøya var jo lige netop ikke nogen, ham vi havde forestillet os ville være en, der begik en terroristhandling af den karakter. Ikke? Mm. Nej, det er rigtigt. Det er sgu rystende at tænke på. Du lytter til 24/7 Weekend med Thomas Nobben. Jeg har et andet spørgsmål, jeg gerne vil stille til jer to. Nanna Højlund, forbundssekretær i FOA, og Kim Østerby, forbundsformand for Fængselsforbundet. Det er jo samme sag, men en helt anden problematik. Det er, at Alessio Siran her, han har sin printer med, når han skal til eksamen. Og vi taler år 2014. Og man skal have... Altså alle studerende, der gerne vil aflevere på computer, eller lave deres eksamen på computer, skal medbringe egen printer til eksamen. Hvad sker der? Jamen, altså, jeg har også tænkt over det. Jeg tænkte, gør man virkelig det stadigvæk? Slæver sin printer med? Og så har jeg tænkt på, om der kan være et eller andet sådan noget, et teknisk problem i at putte alle de her bærbare printer op på en printer et sted. Men det virker jo besynderligt. Men må ikke der ligger det i det, at man selv har det fuldstændige ansvar for, at man reelt i den sidste ende kan aflevere noget. Så hvis det er printeren, der står på universitetet eller skolen, så er det nogle andres ansvar. Men det virker da fjollet. Jamen jeg tænker også, altså hvorfor tænker vi overhovedet i papir? Hvad er der galt med at udskrive som PDF og sende den, eller bare sende på mail til læreren? Ja, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Altså, du har fuldkommen ret. Jeg mener, lige om lidt forlanger vi, at min gamle mor på 77 kan finde ud af at digitalisere. Så jeg har måttet oprette e-boks og NemID og alt det her til hende. Og vi andre skal også kunne finde ud af det, Kim. Jamen, Anna, jeg har stor tillid til dig. Altså, hver tredje dag har min mor et eller andet. Hun har også lige fået sin første smartphone ovenikøbet ved sådan en ældrevenlig sag. Og hun går stort set i panik hver tredje dag. Det er sådan lidt sødt, du ved. Så ringer hun, og hvad gør jeg nu? Ting. Så forlanger vi altså, at unge mennesker i dag, som er digitaliseret på alle niveauer, de har smartphone-platforme på alle niveauer, har bærbare computer. Det forventes af dem, de starter op på deres uddannelse med en bærbar computer. Når de skal til eksamen, skal de komme slevende med en blækprinter for at kunne printe opgaven ud. Seriøst, det må sgu være en ommer. Altså, det kan, selvfølgelig kan de bare maile den op til læreren, og så må sekretariatet skrive opgaverne ud, eller koble de bærbare op på 10 printer i det der eksamensrum. En printer koster jo ikke en stor herregård, men at vi skal slæve rundt på dem i byen, når vi skal til eksamen. Det siger altså noget om, hvor langt teknikken er nået i folkeskolen og på universiteterne. Ikke? Og det er en fremragende sammenligning, du laver her med ældre borgere, der skal digitaliseres. Og Københavns Universitet, som jo er dette lands højborg for viden. Altså, det er jo der, de bør være længst frem. Ja, det skulle nogen man må undersøge den sag. Nogen må undersøge den sag. Vi må have politikerne på banen. Jeg vil ved med, at næste år, så skal folk ikke have printer med. For det her, det er simpelthen for fjollet. Så har den her sag, som jo sagde, altså, så har sagen jo virkelig haft en positiv effekt på andre studerende. Så bliver Alessio Siran, udover at han håndterede den her mistanke så godt og så flot, så bliver han også en helt for fremtidige studerende, alene fordi han har sørget for at afskaffe stor ro til ham. Det var ordentligt for kult status på universitetet. Det er man sikker på. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et radioprogram, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågning samfund. Det er jo ikke til debatten mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med søndag kl. 13 på Radio 24/7. Velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Om et øjeblik, så kommer Søren Pape Poulsen i studiet. Så hvis du vil nå at sende en sms, så stil ham et spørgsmål om, hvad han vil gøre, hvis han bliver statsminister. Så kan du gøre det på 42 600 24/7. I mellemtiden, så skal vi tale om Alternativet, som er et politisk parti eller en politisk bevægelse. Uffe Elbæks forholdsvis nye parti, altså de er stadig i gang med at samle underskrifter ind for at gøre dem opstillingsberettigede. Men samtidig med det, så foregår der selvfølgelig også alt det andet forberedelse. De skal jo være klar til et folketingsvalg, som kommer inden for det næste år, uanset hvad. Tidligere på ugen, der præsenterede de et kandidatfelt på 18 personer, som her om 2 uger, den 13. september, er på valg til at blive partiets spidskandidater. Og man kan gå ind og se dem og møde dem alle sammen på partiets hjemmeside, alternativ.dk, og det har jeg været inde at gøre. Og jeg faldt over ham her, Baltasar Kaster. Hej, jeg hedder Baltasar. Velkommen her i det grønne, som jeg er taknemmelig for stadig at kunne være en del af, og som jeg ønsker stadig at kunne være en del af. Mit første forslag er at betragte Danmark som en forsøgsordning, som et beskyttet værksted. Giv Jylland en prøveperiode på 4 år, hvor topskatten sænkes, og skatten bliver så lav som overhovedet muligt. Og giv Sjælland og øerne 4 år med borgerløn, og se hvad der sker. Det vil både være modigt, det vil være generøst, det vil være gennemsigtigt, det vil være humoristisk, det vil være empatisk, og ikke mindst vil det være ydmygt, fordi man påtager sig sit ansvar i verden. Derfor Danmark, for Danmark kan udfordres. Tak. Det var ordene for Baltasar Kaster, og jeg ved ikke, om han kommer til at stille op i København, fordi... Altså, så er det helt sikkert. Han er en af dem, jeg vil kigge nærmere på i forhold til, hvem jeg vil stemme på. Jeg vil gerne spørge jer to, Kim Østerby fra Fængselsforbundet og Nanna Højlund fra FOR. Baltasar Kaster, appellerer han til jer? Rammer han noget her? Altså, jeg synes, at Baltasar, han misser en pointe, og det er, at når man vil lave noget om, så er man simpelthen nødt til at fortælle andre mennesker, hvad det er for et problem, man vil løse, og hvad det er, der skal komme ud af det. Der er selvfølgelig ikke nogen, der vil have noget imod at få borgerløn personligt. Altså det hører jeg tit folk, de mener, kan løse alle problemer. Men det gik simpelthen ikke op for mig, hvad det var, at det skulle tilføre verden, det her eksperiment, andet end at det kunne lyde som om, at Baltasar, han er rigtig glad for at prøve at lave tingene om. Og det i sig selv er jo ikke altid det, der gør en politiker, synes jeg. Jeg synes, man er simpelthen nødt til at kunne få øje på nogle problemer. Jeg forestiller mig, det var lidt det der med græsset, han var inde på, at der var noget miljømæssigt i det, han ville. Og det var humor, men, det var god humor. Det og det var god humor, ja. Og der er hverken noget galt med miljø eller humor, men at jeg synes jo sådan på mange måder, at vi lever i et supergodt samfund i Danmark, og derfor så bliver jeg sådan lidt overrasket, når folk synes, at det skal laves om til et eksperiment. Det må jeg indrømme. Jeg tror ikke, han taler til så mange, men måske nogen i København med det der med borgerlønnen. Det var jo sådan pointe, det kunne man sige. Ja, altså det her med borgerløn, det er jo det er noget, jeg synes egentlig er ret spændende. Fordi i takt med, at, ligesom, at vores produktionsapparater bliver flyttet til udlandet, og vi bliver bedre til at lave altså, ting og sager og dyrke afgrøder og sådan noget, så kommer vi måske på et tidspunkt til et sted, altså på et tidspunkt i fremtiden kommer vi til et sted, hvor der ikke er nok arbejde til os alle sammen. Og hvad gør vi så? Jeg vil sige, jeg tror simpelthen ikke på ideen om borgerløn. Det er mig selv helt personligt. Jeg tror simpelthen på, at for at være en del af det her fællesskab, så skal man også være en del af det at gå på arbejde. Så kan det defineres på rigtig mange måder, hvad det vil sige at gå på arbejde. Og det er måske noget af det, vi skal i gang med at snakke anderledes om. Men jeg tror ikke på, at vi bliver et rigere og bedre samfund af, at der er nogle mennesker, som bliver sat uden for det fællesskab. Det ligger dybt i mig. Jeg er fuldkommen enig. Altså, Balthasar er i min verden et udtryk for en ung mand med en holdning til, at han gerne vil forandre noget. Jeg tror ikke helt, han har besluttet sig, hvorfor han vil forandre det, men forandring er sympatisk og god humor. Altså, det vil da være humoristisk og stort. Og jeg tror da, at de rige grisefarmer eller bønder i Jylland vil da elske ham for at sænke topskatten. Men det har bare ikke den forventede effekt. Altså, jeg opfatter lidt det her alternativet som et sympatisk eksperiment på at udfordre det etablerede politiske liv. Og det tror jeg er rigtig, rigtig sundt, vi gør. Mm. Fordi, som jeg sagde tidligere, det er sgu bortset fra Enhedslisten af Dansk Folkeparti, så er det næsten ikke til at høre forskel på, hvad der sker fra den ene side af Folketinget til den anden side af Folketinget. Det kommer nogenlunde det samme, fordi det i sidste ende handler om regnagt det hele. Så det er da sympatisk nok, men det er måske på mange måder en smule naivt, hele den der tanke, men nu sætter vi os ned i rundtræ, så beslutter et partiprogram, og vi byder hele verden ind og være med til at lave det her partiprogram, og det her parti kommer jo til at få holdninger i alle retninger, jeg er ret sikker på, men med den her frihedstænkende liberale grundtanke, formodentlig kulturelle grundtanke, som de også har, ikke? Men jeg tror ikke på, at det nogensinde kommer til at gøre en forskel for alvor i det politiske liv. Men jeg synes også, det er jo forfriskende, kan man sige. Altså også det, at der er nogle, måske kunne man finde eksempler i forhold til Balthasar, som var mere sådan udfordrende, fordi det her er jo mest bare noget, der skal være sjovt også, ikke? Og det synes jeg sådan set er rart i politik, at der er nogen, der siger noget helt andet. Så vi ligesom bliver trukket ud af den der Excel-måde, vi tænker politik på i dag, ikke? Hvor det hele skal kunne komme ind til det der regneark, og så skal vi trykke på knappen, og så får vi resultatet for neden, ikke? For er vi ikke nået til et sted i politik, hvor der er rigtig meget politikerlede? Jo. Altså virkelig, hvor folk er trætte af politikerne, der siger det samme, og de gør det samme, og mange af dem har været ungdomspolitikere, og så i den tid har de jo bare kopieret de voksne, og så kommer de ind, og så er de trænet i ikke at mene noget rigtigt. Ja, fordi det kan de ikke, fordi at vi er så strømlignet, så hvis nogen i regeringen eller siger noget, der kan være på kanten af, hvad den officielle partiholdning er, så bliver de jo banket på plads på fuld skrue. Så sender de jo kraftedet med en af partiets kampsoldater ud og slår den stakkels unge dame eller mand ned for fod, fordi han må helst ikke mene noget, der afviger for meget. Det er tæt på det samme metode, tror jeg. Så du har fuldkommen ret, det er, at Folketinget bliver mere og mere mainstream i forhold til, at hvis du er trænet og opdraget på en bestemt måde, og 25% af dem har ikke engang enten færdiggjort deres uddannelse eller haft et almindeligt erhvervsarbejde, inden de blev det. Så deres samfundsforståelse generelt er fandme også noget, de får fra partiorganisationen. Især det sidste, synes jeg, er et alvorligt problem, at man simpelthen ikke har levet sit liv, ligesom en masse andre mennesker gør hver dag med at stå op og ikke bare skulle møde ind på Christiansborg, men faktisk møde på en arbejdsplads, hvor man forventer, og sommerferien, det er 3 uger, og alle de der ting. Det tror jeg simpelthen, og det er også derfor, jeg siger det der med borgerløn. Det er afgørende for, at man forstår, hvad det er for et fællesskab, man er en del af. Og det synes jeg simpelthen er forfærdeligt, når politikere ikke har den forståelse. Ja, altså. Nu tabte jeg lige tråden. jeg vil gerne lige tage et par eksempler fra deres partiprogram. Og så lige høre, hvad I mener om det. Nu har vi lige talt borgerløn og sådan noget. De har noget, der hedder omfordeling af midler fra mursten til kunstnerisk produktion. Alt for meget af det statslige, regionale og kommunale kulturbudget er bundet til bygninger og drift. Selvom flere af de store byggeprojekter inden for kulturlivet ofte er delvist finansieret af private fonde, er driftsomkostningerne alene til de nye bygninger på så markante, at mange af de penge, der kunne gå til kunstnerisk produktion, i stedet ender i mursten og administration. Det vil vi ændre på. Derfor foreslår Alternativet en omfordeling af midler, så en større del af statens kulturbudget går til egentlig kunstnerisk produktion og kulturelt udviklingsarbejde. Og hvad så med at vedligeholde bygningerne? Ja, skal vi så lukke museerne? Ja. Hvad gør det så? Operan. Too bad. Ja, men det er det. Men det er jo, altså, de her ting her, de har, altså, anbefalt. Det er sådan et hokus-pokus over det, ikke? Der er nemlig, det er sådan et, der er mange kulturpersonligheder i det her parti her. Og der er virkelig sådan nogle helt frie tanker. Men der er også nogle ikke særlig gennemtænkte tanker. Ja. Vi er lidt på tegnebrættet stadigvæk, ikke? Altså, der er jo en grund til, at Uffe Elbæk har været kærespilot på et tidspunkt, ikke? I ordets bedste mening, ikke? Fordi jeg er fuldkommen enig. Det virker sådan lidt ufærdigt. Hvad er så næste skridt? Fordi det er da fuldkommen rigtigt, at vi skal da passe på, at lige netop kulturbudgettet, som jeg jo ved, de går meget op i, der skal der være balance i det, sådan så 80% af budgettet ikke ender med at være det, der koster. Det koster at drive kulturen. Men omvendt, nu, kulturen skal vel også have nogle rammer at være i. Det, altså, de færreste af os forestiller os jo at gå på maleriudstilling, hver gang solen skinner ud på en mark, og hver gang det regner, så pakker vi det hele sammen, fordi hvis vi bruger nogle mursten, så koster det penge at drive. Ja. Altså. Men altså på den måde synes jeg jo, at de med at skrive sådan der, får os til at tænke, gud, bruger vi virkelig så meget af vores budget på mursten? Mm-hmm. Det kunne da godt være, at vi skulle diskutere det. Og det synes jeg da er positivt nok. Ja. Altså, fordi det er vel den diskussion, vi mangler. Og det kan selvfølgelig også være, at det er derfor, de har valgt at skrive det sådan. Jeg tror, at de bare på mange måder så kommer til at fremstå sådan, som om, at de i hvert fald slet ikke engang har tænkt over, at man måske også kunne bruge et regneark, hvor jeg kritiserer de andre for at etablere deres politik ind i regnearket, ikke? Så er det som om, okay, man skal jo også lige på et tidspunkt slå en streg og sige, kan det lade sig gøre, ikke? Jo, altså fordi udfordringen er nemlig lige præcis, ikke? Vi sidder jo lidt her, måske med mit oplæg, og gør lidt grin med det her. Men alligevel, så rejser det jo nogle ret spændende diskussioner, og er medierne egentlig for dårlige til ligesom at tage det her parti seriøst, og den forskellighed, de bringer? Altså, jeg synes, at diskussionerne er spændende. Det synes jeg. Og jeg synes, så jeg synes godt, man kunne tage nogle af de spørgsmål, de rejser, som ikke bliver rejst af andre politiske partier, så vi kunne slippe for kun at diskutere det her med, om unge mænd i toge nu også er terrorister eller ej, altså, og det her billede af verden, man snakker om. Vi kunne også som samfund blive rigere på nogle nye måder. Men det er nok en lille smule sådan for langhåret, forstået ligesom sådan, det har sådan et ekko af en anden tid. Og det tror jeg gør, at folk har svært ved at tage det alvorligt, ikke? Men altså, jeg har også skrevet under på sådan en af de der sedler for, at de må stille op. Fordi jeg synes, det er forfriskende, at der kommer nogen på banen og siger noget nyt. Jeg tror aldrig, at nogen kommer til at stemme på dem. Ja, jeg faktisk også. Men det betyder ikke, at jeg ikke støtter, at man skal være opstillingsparti i det her land. Og så må man jo prøve sit mandat af. Og jeg synes også, at der kan blive noget forfriskende i det, de kommer med. Altså, hvis de nu nåede at blive opstillingsparat, og der kom en valgkamp, så kunne jeg forestille mig, at de kom til at sige noget, hvor vi alle sammen ville sidde og tænke, hvor kom det fra? Ikke? Ja. Og det synes jeg, det savner jeg i dansk politik, men jeg kommer aldrig til at stemme på dem med det, jeg har hørt indtil videre. Altså, jeg vil gætte på, at Nana og jeg, uden at skal tage Nana til indtægt for specielt meget, fordi det bryder hun så nok ikke om, så vil jeg bare sige, jeg tror, at vi faktisk, du kan tage en hvilken som helst politiker i Folketinget, som er bare en lille smule kendt, og stille op for Nana og jeg, og vi kan på forhånd få sige til dig, hvad den pågældende vil fortælle os om forskellige ting. Det er så forudsigeligt, fordi de afviger stort set ikke fra hinanden i den sammenhæng. Så jeg er fuldkommen enig, det her må være et frisk pus, og en gang imellem, der skal der altså lige stoppes op, og så stille de frække spørgsmål, således at vi en gang imellem også prøver af, om det vi nu gør er rigtigt nok. Fordi det er sundt for os alle sammen en gang imellem at reflektere over, om statens penge bliver brugt på den rigtige måde, altså om kulturstøtten ligger det rigtige sted, om det Kongelige Teater eller Operaen er det rigtige, ikke? Ja, altså det her med, at politikerne ligner hinanden og sådan noget. Ekstrabladet i dag har sådan en midterartikel, som I har gravet frem der. Prøv lige at fortælle mig, hvad I ser. Christiansborg for dummies, som jo er en meget populær måde at udtrykke det her på, så kan alle være med. Og der tager de i virkeligheden, hvad skal man sige? De præsenterer os for vores værste fordomme, ikke? Ja, om hver enkelt parti. For at sige det, så tager de tyk pis på hver enkelt parti, fordi de har lavet sådan en, hvornår partierne er grundlagt, hvad elsker de, hvad hader de, og hvad er dagsformen? Ja. Og vi kan da for sjov skyld tage Liberal Alliance, som der står, de elsker alt, hvad der er liberalt og ikke statsstøttet. De hader alt, hvad der er uliberalt og statsstøttet. Altså på nær kongehuse, storbanker i knibe og Team Danmarks tilskud til talentfulde kuglestøbere. Dagsformen svinger utrolig meget, lidt ligesom de hemmelige fester hjemme hos Simon Emil, Anders Samuelsens temperament og Thyre Franks baller, når Joachim B. Olsen har klappet hende bagi. Så det er satire på højt niveau, men det er fuldkommen rigtigt, hvad Anders siger. Det banker lige ind i det, du kan få de fleste af os til at tænke om de enkelte partier. Ja. Det er sådan helt karikeret der, ikke? Fuldkommen. Man kan jo sige alligevel til Liberal Alliances fordel, at de i det mindste er et parti, der adskiller sig markant fra de andre. Det må man sige. Altså det er sådan en af de der lidt specielle partier, hvor folk faktisk ligesom ved, okay, Liberal Alliance, der får jeg altså den der pakke der, ikke? Og de har sådan en strejf af alternativet over sig, ikke? De kommer med nogle, sådan nogle postulater om, at samfundet ville blive meget bedre og rigere, hvis vi bare gjorde sådan her. Velvidende, at vi de sidste mange år er blevet rigere af samfundet, at gøre lige det modsatte. Så det er sådan lidt hokus pokus over dem også, synes jeg, ikke? Lad os lige høre nogle af de andre. Ja, Anna, altså Enhedslisten synes jeg også, de elsker revolution. Gerne den slags, hvor alle skal fratages alt, hvad de ejer, på nær deres tandbørste, og derefter genopdrages til at blive ordentlige sociale samfundsborgere. De hader Mærsk, Lego og partiets officielle mailbox, primært fordi over 80.000 mennesker overvejende mænd har skrevet og bedt om at blive genopdraget af Pernille Skipper. Det er jo det sidste, det er sådan måske lidt ekstrablad, der skal helst lige strøs lidt sexisme ud over. Og Pernille Skipper er jo retsordfører for Enhedslisten, og lidt en markant kvinde. Det må man sige, ja. Skarp i replikken. Lige præcis, men jeg synes at de rammer der meget godt plet her ekstrabladet ved det der med revolutionen, som jo hele tiden har spøgt sådan i forhold til Enhedslisten. Er det nu et revolutionært parti, der ønsker at omvælte Danmark på den måde, eller er det i virkeligheden ikke det? Så det synes jeg rammer fint. Jeg synes, at det er morsomt af ekstrabladet at lave den her, fordi den prikker også ned i den der politikerlede, som vi også snakkede om lidt tidligere. Ikke? Det her med, er det virkelig bare sådan? Mm. Og er de bare så nogen, eller er de i virkeligheden også nogen, som tænker, kan vide, hvad der rører sig derude? Vi må hellere finde ud af, hvordan danskerne har det, og skulle vi så ikke, det der ikke er godt, skulle vi ikke lave det om, ikke? Jo. Lad os lige her på faldrebet lige høre. Kunne lige nuppe de konservative? Lige præcis. Ja. De elsker orden i sådan grad, at den tidligere formand lavede lister over sin kone og elsker indes fordele og ulemper og gulvtæpper, især dem, man kan feje ting ind under. De hader lektiecaféer, det meste af Politikens chefredaktion og folk, der driller Brian Mikkelsen, fordi han ligner Harry Potter. Det sidste må heller ikke være så sjovt, vel? Når en voksen mand ligner Harry Potter, det har jeg tit tænkt. Det er ikke en ret dom at få. Nej, det er det ikke. Og rygtet går over, at han bliver kaldt af de andre også derinde. Men... Det kan jeg så sige, det er rigtigt. Det er ikke ret rygtet. Det. Jeg er ikke sikker på, at de gør det til ham selv, men det er for, jeg kender flere medlemmer af partiet, der omtaler ham. Som omtaler ham som det samme. Og det er sådan lidt, det er da sødt. Ja. Et eller andet sted, det er sødt, men det er da godt nok svært at blive taget alvorligt, kan man sige. Det er det ikke. Det er sådan noget, der klæber til en resten af livet. Ja. Men ordene fra Nanna Højlund, forbundssekretær i FOA, og Kim Østerby, forbundsformand i Fængselsforbundet. Reporterne. For halvanden times tid, så begyndte vi et lille socialt eksperiment. Vi satte Asger ud på Nørrebro i København med kalot. Jamen, jeg generer ikke nogen. Okay, jeg vil meget gerne snakke. Hvis du har lyst til at snakke, så skal du være velkommen. Nå, er det på grund af kalot? Ej, lad være. Må ikke få den igen? Nu har de taget kalotten af, det er faktisk et problem. Jeg smutter. Med Asger Juhl, Anders Olling og Jens Anton Klinken. Det var vildt ubehageligt. De står rundt om mig, ikke? Og det er så de samme, som var nede ved kaffebaren. Det er dem, der som så vi kørt også... efter. Og så er der nogen, der stiger ud af en bil. Jo, kan I gå videre? Så kan jeg lige gå op på taget og ryge en cigaret. Det tror jeg, lidt brug for, nemlig. Man skal heller ikke sidde og hygge sig i kakkelundskrogen, når man er journalist. Når man pisser, så pisser man imod ved det. Rapporterne. Alle hverdage fra 15 til 18. Her på Radio 24/7. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et radioprogram, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågningssamfund. Det er jo ikke til debat mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med søndag kl. 13 på Radio 24/7. Vi er tilbage i Radio 24/7 weekend med mig, Thomas Noppen. Vi har haft Nanna Højlund, som er forbundssekretær i FOA i studiet, som avislæser. Så har vi haft Kim Østerby, som er forbundsformand i Fængselsforbundet, som avislæser. De har hjulpet os med at gå igennem dagens vigtigste historie. Og så har vi fået en ny gæst, nemlig dig, Søren Pape Poulsen fra Det Konservative Folkeparti, potentielt Danmarks næste statsminister. Tak for det. Der var nok lige et par dage. Ja, max et år, ikke? Der kan jo... Minimum et år. Jeg tror ikke lige, det er mig, der står først i køen, der er du. Nej, jeg tror det, fordi altså, hvor bedre at starte sin valgkamp end her i Radio 24/7 weekend? Det bliver ikke bedre, jeg er enig. Og vi har jo talt om det tidligere i dag, det her med, at ligesom... omtale klæber til politikerne, ikke? Og altså, vi taler om det med Helle Thorning med, at siden det startede så dårligt, så var det svært ved ligesom at ryste af dig. Altså, men hvis nu man starter virkelig, virkelig godt, så er man også svært ved at ryste af sig. Og det er jo det, vi gør i dag. Det lyder godt. Men Søren, du er jo også som avislæser. Og konceptet er jo, at vi sidder her med morgens aviser og kigger på forsiderne eller spændende artikler, og så tager vi dem op. Altså det kan være, at Nana og Kim lige vil fortælle, hvad har vi talt om her til morgen? Altså, vi talte jo om Helle Thorning. Det må man sige. Vi talte om at læse terrorbøger og have printer med i toget. Ja. Søren, vil du sørge for, at der ikke skal tages printer med til eksamen på Københavns Universitet? Det er faktisk et vigtigt politisk problem, Søren, som du kan løse. Kunne de ikke bare lave en pdf og så sende den? Så slipper vi for det der okay. terrorberedskab. Jamen, I guder, det er. Jamen, det er jo de små ting. Ja. Det er der, man mærker ligesom politikerne, ikke? Det er, når ens hverdag bliver bedre. Det er rigtigt. Og hvis du har spørgsmål til Søren Pape Poulsen fra Det Konservative Folkeparti, så kan du sende en sms på 42 600 247. Du lytter til 24/7 weekend med Thomas Noppen. Det er jo svært, fordi det er jo helt... Ja, nu sidder vi der med aviserne, ikke, og taler om. Ja, jeg hørte det, så jeg godt lige hørte du. Hvad hedder det? Avislæser. Jeg skal lige sige noget. Søren, du kom jo ud af det blå. Set fra denne del af landet. Ja. Set fra denne del af landet, ja. Men også i forhold til processen. Fordi altså, vi har været vidne til nogle formandsvalg her de sidste par år. Altså, du ved, SF, det var jo altså, flere måneder, hvor de regnede med, den der bande ville vinde. Og så lige pludselig kom Annette Vilhelmsen, og der var sådan en lang proces, og vi sad der og ventede, og hvem vinder og sådan noget, ikke? Og med dig var det ligesom, hov, breaking, Lars Barfod trækker sig, ny formand er Søren hvem og sådan noget, ikke? Og så var du der lige pludselig. Ja. Det er da altså, vildt smart at gøre, uden at have sådan en valg, eller du skal vælges, eller hvordan er det hænger sammen? Jo, Folketingsgruppen har valgt mig som politisk leder af partiet, men jeg er jo ikke formand for partiet nu. Det bliver forhåbentlig på landsrådet her den sidste weekend i september. Hvordan ser chancen ud? Eftersom der ikke er nogen modkandidater nu, så ser de jo ret gode ud, kan man sige. Ja, det er meget positivt. Og Thomas, du sagde ud af det blå, de fleste af os vil nok sige, at han kom ind i det blå. Ja. Altså, nu med vores forhistorie, så skal vi helst lave sådan nogle skifte her lidt godt, fordi... Vi har vist opbrugt vores kvote af slåskampe de næste 100 år, tror jeg. Ja, for I skiftede ret tit, ikke? Hvor mange er det, der har været partiformand, som sidder i Folketinget nu? Er det 3 eller 4? Ja, det er 3. Ja. Det må også give sådan lidt kamp. Så det er meget godt, du ikke er derinde lige nu, indtil videre. Ja, jeg er der jo, men jeg kan ikke gå ned i salen. Nej, men det er også kedeligt, så det skal du ikke tage. Det er ikke derfor, lignende bliver lavet alligevel. Men det minder sådan lidt om noget kollektiv ledelse, har jeg tænkt, ikke? Altså det der med, at man skiftes lidt. Vi skiftes til en formandsbog. Der er sådan lidt indlægsliste over det. Vi sætter os ned i rundkreds, og så spørger vi baglandet, hvis du er det i den her uge. Ja, vi tager ham derovre. Tager den der formand. Nu har vi jo siddet og varmet lidt op for os. Det kan jeg høre. Men jeg vil gerne vide en ting, fordi jeg må også indrømme, jeg har ikke set så mange interviews med dig, og jeg ved egentlig kun noget om dig baseret på overskrifter. Ja, det skal man passe på med. Jamen det er det, ikke? Ja. Men det er jo den moderne medieforbruger, ikke? Ja. Jeg scroller bare ned, og så tænker jeg, det må være det der, ikke? Så vil du ikke lige starte med at fortælle, hvem er du? Hvornår blev du politisk aktiv, altså? Hvor lang tid har du været konservativ? Det har været, siden jeg var, 14 år gammel, tror jeg. Og jeg har faktisk altid været, altså, som jeg husker det, jeg har sådan altid været politisk aktiv under en eller anden form. Det startede først, jeg er jo altså jeg forstår ikke, jeg er så gammel, men altså, jeg er opvokset dengang, vi kun havde én tv-kanal i det her land. Der så man jo nyhederne, der havde man en fælles reference, ramme, ikke? Og der kan jeg huske, at Hart Jacobsen dengang, hvordan han sad og var dybt engageret, den måde han gik i debatter på, det blev jeg vildt fascineret af. Jeg tænkte ikke så meget af det, han sagde, men bare hans måde, ikke? Det sådan tændte det, og så begyndte jeg selvfølgelig at sætte mig lidt mere ind i det, og ja, så meldte jeg mig ind i konservativ ungdom, da jeg var 15 år, og så har jeg sådan set været... Hvor gammel er du i dag? Ja, jeg er 42. 42, okay. Ja. Jeg skal lige sige, at vi har lige mistet selskabet af Nana Højlund fra FOA og Kim Østerby fra Fængselsforbundet. De skulle hjem og spise morgenmad, men vi er her stadig med Søren Pape Poulsen, leder af Det Konservative Folkeparti, og Søren, jeg vil gerne spørge dig. Nu er du partileder. Ja. Og de gode partiledere, de tegner altså partilinjen, ikke? De dårlige, de gør bare, hvad man ligesom altid har gjort, ikke? Altså, hvordan skal du ligesom blive sådan den her stjernepartileder? Hvad skal vi kende dig ved politisk? Der er mange, der har spurgt, hvad kommer du så med-agtigt? Altså, det er jo ikke sådan, at fordi jeg bliver leder af partiet, så skriver vi lige programmet om. Altså, jeg har selv været med til at skrive det partiprogram, vi vedtog for 2 år siden. Jeg har selv været med i hele processen, så det står selvfølgelig bag. Ja. Men derfor kan... Derfor vil man nok registrere, at der er nogle indgangsvinkler til nogle ting, jeg har lidt anderledes, kunne man forestille sig. Ja. Og vil måske, man vil også opleve, at jeg har måske en anden måde at sige tingene på, og den måde, jeg sådan går til tingene på, vil man nok opleve, at jeg siger tingene lidt mere direkte, end man måske er vant til. Og det er jeg jo glad for, fordi politikere, der ikke taler ud af posen, det er virkelig, virkelig irriterende. Prøv lige, der bare, når vi taler ud af posen, så er der også nogen i din branche, der er rigtig gode til at sige, sagde vi lige et ord forkert, og så er det hele historien kom til at handle om. Men det har simpelthen sagt, det er en kamp, tager, fordi det nytter simpelthen ikke noget. Vi bare er så bløde rundt i formuleringen, det er ikke til at holde ud. Der har du min fulde støtte. Tak. Det der med, at du sagde dengang, og du sagde det der og sådan noget, det er simpelthen så irriterende, fordi man kommer jo altid til at sige noget forkert. Ja. Og vi er også mennesker, og der sker faktisk, jeg er jo ikke argumentresistent, så det sker faktisk nogle gange, at man kan blive overbevist om en anden synspunkt, jo. Ja. Men Søren, på det der med at overbevise hinanden, ikke? Mm. Jeg ved faktisk ikke, hvad det konservative Folkeparti står for. Nej. Altså, hvis du spurgte mig og sagde sådan, konservative Folkeparti, så ville jeg sige, det er noget med Gud, Konge og Fædreland, og så ved jeg ikke mere. Altså, en konservativ i dag, hvis du skulle overbevise mig om at stemme på dig... Som du næsten har gjort alene ved at komme og være besøg mig her. Ja, men sådan rent politisk. Hvordan vil du fange mig? Ja, hvordan jeg vil fange dig, det ved jeg ikke. Jeg fortæller dig, hvad vi står for. Jeg tror faktisk, du rammer meget plet på, hvad mange tænker. Hvad er det nu lige, vi står for? Jeg tror, folk synes, jamen, vi er nok okay, men hvad er det nu lige, vi står for? Ikke? Og det er jo det skidt, når folk skal ind og stemme, hvis de ikke ved, hvad vi står for. I bund og grund, hvis jeg skal tage sådan helt overlæggeren i det, så er det jo sådan set bare et parti, der vil give frihed til mennesker, men aldrig på bekostning af dem, der har det værste i et samfund. Og hvis du så spørger mig lidt mere ind til, hvad der så er vigtigt, hvad er min hjertesager, hvad er rigtig vigtigt for mig, jamen, så er det vigtigt for mig, at mennesker har tryghed i deres hjem. Det vil sige, at både på den måde, at de kan få lov at beholde nogle flere af de penge, de tjener ved at gå på arbejde, både at de ikke skal gå i angst for, at folk bryder ind i deres hjem for kriminalitet, og også fordi de kan få lov at være familier sammen. Og jeg hørte nu i dit panel før, så jeg snakkede om leksikaféer, ikke? Eller var det ikke Ekstrabladet, der stod om, at det var vi helt vildt imod, ikke? Jamen, vi har ikke talt leksikaféer i dag, okay. Men det skal vi også gøre. Ja. Men vi talte om kriminalitet lige før. Ja. Og det vil jeg, altså nu lovede jeg Kim at stille dig et spørgsmål. Ah, super. Fordi Kim, han er jo... Han er jo forbundsformand for Fængselsforbundet, så han ved virkelig meget om indsatte og hvordan man ligesom undgår kriminalitet, rehabilitering og sådan noget. Og Kim, du har været ude og sige, at der skal være strengere straffe til blandt andet indbrudstyve. Ja. Og Kim siger, det virker ikke. Ved du hvad jeg er? Det er jeg fuldstændig ligeglad med. Ja. Fordi det virker nemlig, mens de sidder der. Ja, så er de væk fra gaden. Ja, lige præcis. Og jeg har det sådan... Dit hjem, nu ved jeg ikke, hvor du bor hen, eller om du bor i en lejlighed eller et hus, eller hvad du gør, men i hvert fald mange i villaer bliver udsat for, at de kommer hjem til hjem, der er gennemrodet og tømte. Ja. En ting er, at du mister nogle ting. Ja, de fleste ting kan erstattes. Men det, at der har været nogen i dit eget hjem, det synes jeg simpelthen er en af de voldsomste forbrydelser. Der er noget, der er helligt, ja. Så er dit eget hjem. Det her med, at folk har psykiske men bagefter og tænker over, hvornår kommer de igen? Hvornår er det, jeg skal opleve igen, at mit liv i den grad bliver krænket? Jeg synes simpelthen, noget af det værste i dag. Der straffer man indbrudskriminalitet efter tyveriparagraffen. Mm. Så simpelthen, det er noget slaphed, noget slatten noget. Og så oplever vi, at der kommer østeuropæiske bander, og så sidder de her og hygger sig og tjener penge i vores fængsler. Jamen, det er da vanvittigt. Det er jo ikke dem, vi skal bygge fængsler til. De skal bare retur og spille den derhjemme. Ja. Og jeg ved godt, straf i sig selv jo sjældent hjælper ret meget. Og mens man så sidder inde, så skal man selvfølgelig finde sin form at komme tilbage. Men det er klart, altså i fængslerne, ikke, så render man rundt der og... Og så går folk og hygger sig lidt, og så er der sådan nogle meget stærke fanger, der styrer det hele og sådan noget. Og det er bare sådan noget, jeg ikke forstår. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Hvordan kan det være, at man siger, at man kan ikke bekæmpe stoffer i fængslerne, man kan ikke det ene eller andet eller det tredje? Det kan man så åbenbart ikke. Det forstår jeg simpelthen bare ikke. Nej. Altså, men noget, jeg ikke forstår. Mm. Jeg skal lige, fordi... Vi er gode til at ikke forstå noget her. Jamen, det er det ikke. Det er jo sådan med det moderne interviewform. Ja. Når du siger, at du er egentlig ligeglad med, om det her hårde straffe, altså om de ligesom, det du går op i, det er, at folk, der ligesom forbrydelsen bliver begået mod her, ikke? At de ligesom mærker, at dem, der begår forbrydelsen, de rører ind og sidder, de skal mærke det, ikke? Og ikke fordi de skal mærke det, fordi at så langt de sidder inde, så gør de ikke ny kriminalitet. Det er altså offrenes side, jeg står på, vil jeg bare lige sige det, altså. Okay, men så det er offrene, der er vigtigt her, men ja, er det ikke vigtigt, at de her folk ikke begår kriminalitet igen? Og det er også vigtigt, selvfølgelig, når de kommer ud. Men altså, du kan også... Altså, hvis straffen for indbrudskriminalitet er meget, meget hård, så vil det jo afholde nogen fra det. Jamen, det siger Kim jo, at det virker faktisk ikke. Man tænker ikke så meget over konsekvenserne, inden man begår forbrydelsen. Og så når man sidder inde i fængsel, så er det ikke ligefrem det, at man ligesom, så sidder man alligevel i 20 år, og så kommer de næste sidder lige der i 20 år, så får vi overfyldte fængsler. Skal vi ikke ligesom tænke mere på, hvordan kan vi forebygge de her ting? Jeg tror, jo, enig. Men jeg tror på, at ting spreder sig i visse miljøer, ikke? Og hvis du ved, at du får en på hatten, hvis du begår indbrudskriminalitet, så tror jeg, det vil gøre noget ved det. Det handler også om, at vi skal lade være at starte. Det er også der, jeg er også enig i, at vi skal sætte ind og før. Problemet er jo, i det her samfund, vi tror, vi kan have dialog om alting. Mm. Altså, hvis en lille knægt i 6. klasse, han går og sparker lamper i stykker ned i byen, eller maler graffiti på vægene, så tager man jo snak med ham om, at kan du ikke godt se, det er forkert, og det må du ikke, og sådan et samfund skal vi ikke leve i. I stedet for, at knægten, han bare mærker en konsekvens. Altså, hvis sådan en knægt, han går og ødelægger nogle ting, så må han enten være med til at reparere det, eller så må han have nogle weekender, hvor han skal lave noget arbejde for fællesskabet. Altså, så du mærker, at alle handlinger har konsekvens. Så kan jeg da godt forstå, når de har lavet 17 kriminelle handlinger, de ikke er blevet straffet for, og så lige pludselig, så siger det bang, så bliver de straffet, så forstår de jo ikke en bønne af det. Og det er simpelthen fordi, vi er blevet et samfund, hvor vi tror, vi kan sidde og have dialog og snakke om, hvor uindsigtsmæssig verden er, og så løser vi hele verdens problemer på den måde. Vi er simpelthen alt for blødsødende, og det er misforstået kærlighed til unge mennesker, efter min mening. Den, der tugter, den man tugter, elsker man. Det er ikke tugt, det handler bare om, at det handler simpelthen bare om, helt ærligt. Jeg har altså også arbejdet med unge mennesker. Jeg har også set, så sidder der 5 voksne og taler til en ung, der bare hader situationen. Og jeg kan jo se på vedkommende, at han eller hun er fuldstændig ligeglad. Siger lige det, de voksne vil høre, og så går man ud og laver det andet, man har lyst til bagefter. Hvis der nu i stedet for alt det snak, bare var en konsekvens af tingene. Der er en grund til, nogle af de knægte, vi har i folkeskolen, når de kommer ud til en mester på en læreplads, så kan de pludselig godt opføre sig ordentligt. Mm. Fordi der har de nogle opgaver, og det skal de bare, i stedet for at vi sidder og piner dem på skolebænken. Det, som Kim Østerby har nævnt, det er, at ofte de her unge mennesker, de mangler et sted at høre til. Mm. Og det, der så er et stort problem i forhold til, når man kommer i fængsel, det er, at man begynder at føle, at man hører til hos de kriminelle. Ja. Men hvad er alternativet? Skal de ikke i fængsel? Eller hvad? Jamen, de skal måske høre til hos en mester eller på en arbejdsplads. Og det er der, man rammer den. Er det ikke mere smart? Jo, hvis vi kunne fange dem inden det. Men jeg kan ikke forsvare, at hvis folk har været hjemme i dit hjem, og du sikkert tænker på, hvornår kommer de igen, og du er utryg, og du har det psykisk dårligt, og så ved du, at du møder dem på gaden dagen efter, fordi nu skal vi også tænke på, at de skal godt i gang. Der stopper festen bare for min... Og det er fint nok, folk mener noget andet. Jeg mener bare, at de skal ind og spille, når de gør noget så voldsomt mod andre mennesker, som er brudt ind i dit hjem. Første skridt på vejen mod statsministerposten, det er hårdere straffe til folk, der begår indbrud i folks hjem. Ja, det er sikkert. Du lytter til 24/7 weekend med Thomas. Jeg mener det helt vildt. Hvad? Jeg mener det helt vildt. Jamen, jeg kan godt høre det. Det er helt slemt. Men Søren, du skal jo stadig overbevise mig om at blive konservativ. Jeg skal lige, altså, nu nævnte du en lektier før. Der er noget, jeg ikke forstår. Mm. Igen. Mm. I var jo for, at man ligesom afskaffede de her aktivitetstimer, som så blev til lektiecaféer, og så blev de så til frivillige lektiecaféer. Der er jo stadigvæk aktivitetstimer. Der er stadig aktivitetstimer. Og det, som jeg forstod dengang, de forhandlede, det var, at ideen med den her længere skoledag, det var, at man ligesom hjalp børnene, mens de var på skolen, og så fik man ligesom mere fritid med forældrene, når man var hjemme. Fordi så skulle man ikke lave lektier. Nej, man må være sludder. Jamen, fortæl mig lige, hvorfor det er noget sludder. Fordi, altså, hvis der var noget, jeg havde, da jeg var ung, så var der at sidde og lave lektier. Ja. Og jeg kunne, altså, nogle gange hjælpe mine forældre mig, og andre gange, så sad jeg klokken 10-11 om aftenen. Mm. Og det var altid sådan, det var lidt pres. Og jeg synes egentlig ikke, jeg fik særlig meget ud af det, andet end at det spolerede min nattesøvn, ikke? Ideen med den her reform var jo, at man ligesom skulle holde børnene på skolen, hjælpe dem med lektierne der, og så få kvalificeret personale, som lærerne jo er, til at hjælpe dem med lektierne. Og det er da egentlig meget smart. Ja. Altså. Det er meget smart. Der findes jo en ideel verden, og så findes der en virkelig verden. Ja. Og i den virkelige verden, der vil jeg se det virke, før jeg tror på det. Hvis du ser har nogle lektier, du skal lave, du tager et eksempel, du går i 8. klasse, der sidder nogle unger, de har noget fysik, de skal have klaret, de har noget matematik, nogle af dem har noget dansk, nogle af dem har noget biologi. Det kræver temmelig mange lærerkræfter i den her lektiecafé, hvis du fagligt skal dække det her. Altså, ideen er jo ikke bare, at børn skal sidde og kigge ud i luften, og så håbe på, at der selvfølgelig er en voksen, der kan hjælpe dem. Jeg synes, lektiecaféer, det er fremragende. Jeg synes virkelig, det er godt. Det, jeg ikke synes er fedt, det er, at de skal tvinges til det. Og jeg tror ikke på en times lektiecafé om dagen. er nok til, at man så kan sige, jamen så har man ingen lektier. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men der er jo, der er masser af forskning, der viser, at lektier ikke nødvendigvis hjælper. Nej, men lektier for mig, det er en øvelse. Og så er der, når de bliver ældre, så er der også nogle afleveringer. Altså, nu har jeg jo så selv været i folkeskolen, og hvis du spørger mine gamle elever, så er det godt ske, at de ikke synes, det altid var lige sjovt at skulle lave alle de der afleveringer, og hvad jeg satte dem til. Ikke? Men alligevel, jeg tror alligevel, jeg har rykket mange af dem. Og det handler også om at stille nogle krav. Altså det igen det der med vores samfund, så tror vi, bare vi ingen krav stiller, så er det hele så dejligt. De her tvangslektiecaféer, som jeg jo tordner imod, og jeg er glad for, at nogen har bemærket det, så handler det om, hvis nu nogle børn, i stedet for at sidde hen i en 70-personers eller 30-personers lektiecafé, hvor de sådan skal sidde og hjælpe hinanden lidt og bare sidde der for at sidde der, gerne vil hjem til deres far og mor, og forældrene gerne vil have dem hjem, så er det meget ubegribeligt, at vi har et folketing, der mener, det skal de nok lige bestemme. Og det kunne jo være, at der var en politibetjent, at der var en sygeplejerske, der var en socioassistent, der skulle i aftenvagt, der faktisk gerne vil have lov at have sine børn hjem, inden de skal i aftenvagt. De her mennesker, de kommer ikke til at se deres unger, fordi vi så fra statsmagten har bestemt, nej, I skal sagt hus, sidde hen i en lektiecafé og blomstre. Det synes jeg bare er forkert. Og så er det et, nu er det virkelig et hjertesag. Så frygter jeg for, hvad der sker med hele vores frivillige sektor. Altså idrætsklubberne, spejderne. Hvis du nu... Jamen, der flytter man vel bare mødetiden en halv time. Jo, men prøv nu at høre. Hvis du går fra skole 3:30-4, når den her er fuld indfaset reform, går det i 8. klasse. 3:30-4. Så har du et fritidsjob. En hver knægt i 8. klasse skal have et fritidsjob, for han skal bruge nogle penge. Ikke? Skal tjene nogle penge, fordi for det første skal man ikke bare have dem af sine forældre, man har godt af at tjene dem selv. Så skal man lige have måske en times arbejde, så kommer man hjem, så er der aftensmad. Måske er det lidt lektier, fordi så sad man lige og snakkede med alle de andre i lektiecaféen, og ikke sikkert, man har fået lavet. Hvornår er det så, man skal gå til idrætten? Altså, hvad er det for et angreb, vi risikerer? Jeg håber ikke, jeg har ret. Det håber jeg virkelig ikke, jeg har. Men hvad er det, vi risikerer? Vi risikerer at hive tæppet væk under noget af det fornemmeste. Det er det her samfund, i den grad bygger på hele det frivillige arbejde og idrætsklubberne. Og det forstår jeg simpelthen ikke, man vil risikere, fordi der er et stedigt politisk flertal, der bare vil tvinge nogle børn til at sidde i en lektiecafé. Fatter det simpelthen ikke? Altså, jeg tror jo mere, at så er man jo fri, hvis man nu man har lavet sine ting på skolen, og så kan man gå til sine aktiviteter. Men der er lige én ting, jeg skal spørge dig om. Før vi går over til det useriøse efter det. Ja, ikke? Super. At du nævnte før det her med, at det er konservativt, og man skal tage sig af de svageste i samfundet og sådan noget. Og der er jo en udfordring med de lektier. Det er jo, at altså, hvis man er man virkelig er fagligt stærk, socialt stærk, og har tid og overskud til at hjælpe sine børn med lektierne, så er det her da meget smart i forhold til, hvis man ikke har overskuddet. For den gruppe af mennesker, som simpelthen ikke kan, og altså, de vil selvfølgelig gerne, men det er en udfordring for dem at hjælpe deres børn med lektierne, så er det her da en meget god idé. Men det er det, der forskellen er bare, at det ikke skal være tunget. Ja, alle forældre, uden undtagelse, elsker deres børn. Og hvis du har skolen og forældrene en snak om, at de her unger, de har altså brug for noget hjælp hen i skolen, og det er det, man aftaler, så skal de jo sidde i lektiecaféen. Forskellen er bare, at det ikke er mig som politiker, der skal bestemme det. Det er forældrene, de kender sagtens deres børn lidt bedre, end jeg gør, der skal have lov til at sige, ved du hvad, han skal have noget mere hjælp herhen. Det var lige ordene om lektiecaféer fra Søren Pape Poulsen. Det er utroligt, hvor mange jeg bare kunne score dengang. Det var bare sådan, okay, hende der, hun er helt tråd, jeg går lige over til hende. Altså, det var nemt. Fedt nok, jeg scorer så mange piger nu, når jeg er en drenget pige. Så må det da blive helt vildt fedt, når jeg så skifter køn og bliver en rigtig dreng, ikke? Helena lever det vilde liv som lesbisk, indtil hun som 27-årig får lavet en kønsskifteoperation. Så er hun pludselig Alexander og alene. Jeg føler mig som et spøgelse, blandet med en pensionist. Jeg troede, jeg skulle være single resten af mit liv. 7 år senere møder Alexander Lisette fra Colombia. Så kommer jeg op ad nogle trapper, og så kommer hun bare frem mod mig og siger hej, jeg kommer. Og så vi bare snakker. Og så holder hun mig ret hurtigt i hånden. Og det er så ægte kærlighed. Men hvordan scorer man egentlig en dame, når man nu pludselig selv er en mand? Og hvad vil Lisette sige til Alexanders fortid som kvinde? Få svaret, når vi sender Radio 24/7-dokumentaren. Alexander og Lisette. Det var virkelig, at folk vendte sig om at give. Det er i dag kl. 13, her på Radio 24/7. Du sidder og lytter til Radio 24/7 Weekend med mig, Thomas Noppen, og i dag special guest, Danmarks næste statsminister, Søren Pape Poulsen. Og vi har fået nogle lytter-sms'er, Søren. Ja. Og en rigtig spændende en her, der hedder, hvordan forholder Pape, det er jo så dig, sig til begreberne erhvervskonservativ og socialkonservativ? Det skriver Michael. Ja, jeg kan godt vide, hvad erhvervskonservativ er. Det ved jeg simpelthen ikke, hvad er. Men der er mange, der går op i, om man er liberal konservativ, eller man er social konservativ, eller national konservativ. Altså, jeg tænker, vi er jo ikke et parti, der er så stort, vi behøver at dele os op i ret mange fraktioner. Altså, jeg har jo lidt af hvert i mig, men det at være social konservativ, det er jo den der forståelse for værdierne. Altså, familiepolitikken, det vi tager os af dem, som ikke kan selv. Mm-hmm. Erhvervskonservativ, det ved jeg ikke. Det kan måske noget mere, når man går ind for, at vi skal lempe vilkårene for virksomhederne, men det er bare forudsætning. Altså, vi er nødt til at sørge for, at der er nogle virksomheder, der kan skabe nogle arbejdspladser, så folk de kan få et arbejde, så de kan forsørge sig selv og deres familie, og så vi har penge til via skatter at tage os af de allerdårligst stillede. Det er sådan set meget enkelt. Og altså, hvis vi lige taler sådan arketyper, sådan konservative arketyper, så, ja. Du ved, de fleste danskere forbinder jo den konservative leder med bankdirektør Varnæs. Ja. Men ham ligner ikke ret meget, synes du? Nej, eller jo, nej, du er skolelærer, tidligere borgmester. Altså, Varnæs, han er jo den her, altså, den her businessman-type, ikke? Ja. Og i dag, hvis man ligesom skulle tænke, hvem har de bedste forhold for virksomheder, så vil jeg sådan automatisk, ikke fordi jeg mente det, men tænke, det er Liberal Alliance. Men det burde jo være jer. Det mener jeg også, det er. Men hvordan adskiller I jer der? Hvordan er I federe? Jamen, jeg får bare så mange spørgsmål om, hvordan er vi i forhold til Venstre? Hvordan er vi i forhold til Liberal Alliance? Så har jeg sagt, jeg synes, det er et dårligt parti, der hele tiden har brug for at markere sig op mod nogle andre. Ja. Derfor jeg går heller ikke at svine andre partier til at tale dårligt om andre partier. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg virkelig godt lide. Og jeg har det bare sådan, jeg skal fortælle, hvad vi mener. Ja. Og så må vælgerne gå ud fra, har vi den fedeste pakke, eller har Liberal Alliance eller Venstre den fedeste pakke? Ja. Og der må vi så... Jeg har det sådan, vi er et parti, der går på to ben. Ja. Altså, vi er det der parti, der ønsker det der økonomiske frihed og skattelettelser og alt det her på den ene side. Men vi gør det, fordi vi synes, mennesker skal klare sig selv. Ja. Og så gør vi det også, fordi vi ønsker sådan set, at bare at de mennesker på den anden side, der skal vi hjælpe de allermest udsatte i et samfund. Mm. Og det er essens af konservativt. Du kan simpelthen ikke være konservativ, hvis du ikke også dybt og inderligt føler noget for socialt dårligt stillet. Fordi det er simpelthen essensen af det. Det er jo mest mulig økonomisk frihed, og vi tager os af de svage stillede. Det hører simpelthen sammen. Du kan ikke være konservativ ellers. Det kan man ikke være. Det kan man ikke. Nej. Social ansvarlighed og økonomisk frihed. Ja. Søren, du er også med som avislæser. Mm-hmm. Det handler jo ret meget om Helle Thorning i dag. Ja, jeg har talt om det, kan jeg høre, men jeg synes, altså, det handler meget om Helle, og det, hvis jeg nu med far for at sige noget, der er sagt, jeg synes bare godt, jeg vil sige lidt om det også. Jamen, endelig. Okay? Endelig. Vi har 3-4 minutter før nyhederne. Okay. Jeg har det sådan, at stakkels dame, ikke? Altså, alle spørger hende om, hun siger, hun er ikke kandidat, at hvad skal hun svare? Altså, giv hende nu fred. Hun kan jo ikke sige andet, end hun ikke er kandidat. En statsminister kan ikke gå rundt og sige, at jeg er kandidat, så får hun det ikke. Så er jeg forresten statsminister. Jeg synes bare, at vi skal have den tilgang til det. Selvom jeg er politisk uenig med hende, så vil jeg da være stolt, hvis hun får den post. Jeg er stolt, da Anders Fogh Rasmussen bliver generalsekretær i NATO. Jeg vil være stolt, hvis vores statsminister får den her post i EU. Det synes jeg da, vi skal anerkende, når andre politikere opnår noget. Det håber jeg da for hende. Altså. Ja. Men for os. Altså det, sådan, som land, så kan vi være stolte af, at vi sender de her folk ud i verden. Det mener jeg faktisk. Jeg tænkte, vi skulle starte et nyt rygte her i dag. Der er jo noget, der hedder den Internationale Monetære Fond, som har en franskmand som chef. Ja. Og de her franskmænd, de har det med at involvere sig i skandaler. Ja, og de kan ikke styre en skid. Lige præcis. Ja. Og den nuværende chef, Christine Lagarde, hun er anklaget for korruption. Grunden til, at jeg ved det her, det er, fordi hun har haft sådan nogle forhandlinger med sådan en fyr, der hedder Bernard Tapie, som er tidligere præsident for en fodboldklub, og jeg går rigtig meget op i fodbold. Og ham her, Tapie, han er ligesom, var manden bag en af de største bestikkelsesskandaler i nyere europæisk fodbold, som gjorde, at hans klub Marseille blev tvangsnedrykket. Ikke? Ja. Så han er en mand, man skal holde sig fra. Mm. Virkelig holde sig fra. Ikke? Han har faktisk haft et tv-show i Frankrig også. Ja, hvilket ligesom, fodboldhold holder du med? Jeg holder med Arsenal. Okay. Så der er faktisk fri i dag, og det er først i morgen, vi skal se dem spille. Ja, det er det, ja. Hvad holder du med? Jeg holder med United. Det er ikke godt. Nej, det er ikke godt. Nu gik det lige så godt imellem os. Men jeg synes, Arsenal er rigtig god også. Jeg skal nok bakke op 100. Ja, jeg kan også være lidt overbærende med United lige nu, fordi I er jo ikke særlig gode. Nej, det kan man sgu ikke sige. Men hvis Christine Lagarde, hun skal gå af, ikke? Man skal jo have været økonomiminister og finansminister eller et eller andet, for ligesom at få det der job der. Ved du, hvem jeg tror er i spil til den post? Kan du gætte det? Nej, det kan jeg ikke, fordi jeg vil sige Vestager, men du hakker til en eller anden fuldstændig. Nej, det er nemlig ikke helt galt. Det er nemlig Margrethe Vestager. Forestil dig, at inden for et halvt år, så kunne vi miste både Helle Thorning-Schmidt og Margrethe Vestager. Ved du, hvad det betyder? Det betyder, at vejen for dig til statsministerposten, den er bare belagt med roser. Med tårne, eller hvad? Nej, med roser. Ja. Det er altså med tårnet rose, hvis det er. Ah, det er jo ikke fedt at gå på. Men altså, men jeg fornemmer det. Rosenbladet. Rosenbladet, ja. Det hedder, ikke? Bedre, ja. Så, nej, jeg tror ikke, de smutter ikke begge to, de damer der. Så. Men det ville da være meget smart for dine chancer for at blive valgt. Ja, det ved man jo ikke. Det der med at tro på, at dem, der kommer efter, gør det dårligt, det skal man passe på med. Altså i din egen situation også, ikke? Det er jo selvfølgelig, det er jo rigtigt nok. Så vi skal tale lidt mere med Søren Pape Poulsen her efter nyhederne. Det er jo sådan, at vi får nogle nye avislæsere på besøg. Det bliver Tom Jensen, som er chefredaktør for Berlingske. Og så bliver det Mimi Jakobsen, som er generalsekretær i Red Barnet. Og de skal sidde og byde ind med deres holdninger til ugens historier. Så skal vi selvfølgelig også tale om den store begivenhed i København i dag, Copenhagen Pride, hvor der kommer til at være flere tusind mennesker på gaden. Og ja, Søren, Copenhagen Pride, skal du gå med i den? Det skal jeg ikke, og det er ikke sådan ud fra, vurderingen skal ligge. Det er simpelthen, fordi jeg har andre ting. Når jeg kører herfra, så skal jeg til Allerød. Til et arrangement i Allerød på gågaden, så skal jeg til Rudersdal, og så skal jeg til Fyn til et andet arrangement, så jeg kan ikke. Ellers så havde jeg da nok gået med, for jeg synes sådan set, det er en god sag. Ja, og et fantastisk arrangement. Virkelig mange mennesker på gaden. Så til alle jer, der lytter derude, hvis I bliver overrasket over et stort optog, så skal I bare være glade, fordi det er nemlig Copenhagen Pride. Men nu er der nyheder.